لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Şimdi Yusuf suresine devam ediyoruz. Yusuf suresinin pek çok açıdan bir eğitim verdiğini söylemiştik. Bunlardan bir tanesi cinsellik eğitimi veriyor idi dedik. Ve bu devam ediyor, bu cinsellik eğitimi. Felemma semi'at bimekrihinne. Kralın karısı şehirdeki hanımların, kadınların tenkitlerini, kınamalarını, entrikalarını duydu. Duyunca ersenet ileyhinne, onlara davetiye gönderdi. Kadın, kralın karısı, bu sosyete kadınlarına. Ve a'tedet lehunne muttekean, ve onlara arkalarına yaslanacakları, koltuklara oturacakları ve yemek yiyecekleri bir ortam hazırladı diyor. Bir yemek sofrası hazırladı. Ve atet külle vahidetin minhunne sikkinen, ve her bir kadına da bir bıçak verdi. Ve galeti tihruç aleyhinne. Hazreti Yusuf'a dedi ki, kralın karısı, çık bunların huzuruna bakalım. Bunlar seni bir görsünler bakalım. Felemma ra'aynehu ekbernehu. Ne zaman ki kadınlar Hazreti Yusuf'u gördüler, onu çok yücelttiler. Onu çok büyüttüler manasında. Yani hayrete düştüler yani. Ve kul ve kattane eydiyehunne, ve ellerini kestiler. Ve kulne haşe lillahi, dediler ki haşa, haşa, aman Allah'a dediler. Bu haşe lillahi İngilizce'de oh my god manasına geliyor. Yani aman Allah'ım dediler. Ma hada beşera, bu bir insan değil, bu bir beşer değil. İn hada illa melekun kerim, bu çok değerli bir melektir bu dediler. Yani Yusuf peygamberin yakışıklılığını bu şekilde değerlendirdiler. Şimdi kadın, kralın karısı şunu ispat etmeye çalışıyor. Onlar dedikodu yapıyorlar arkadan. Ama o bir konuyu ispat etmeye çalışıyor. Ne? Ben neden bu delikanlıyla cinsel ilişkide kurmaya çalıştığını anlatmak için ispatını yapıyor. Ha bak bu, ben bunun güzelliğine dayanamadım, bunun yakışıklılığına dayanamadım, o nedenle bu işi yaptığını ispat ediyor kadınlara. Fakat bu ayeti kerimeden çıkartacağımız bir nokta var. O da bu sosyete kadınları haşe lillahi diyecek kadar Allah'ı tanıyorlar, biliyorlar. Yani toplumdaki sosyete kadınları, o sosyete kadınlarını anlatıyor bize. Burada diyorlar ki haşa, haşe lillah, aman Allah'ım, aman Allah'ım diyecek bir kültür, bir anlayış. Bizim hiç inanmayan adamlar bile inşallah derler. İnanmayan adamlar. Çünkü kültürümüzde bu yerleşmiştir. İnşallah demek. Bakarsın adama, inşallah diyor ama adama dinlemenin alakası yok. Yani kültüre girmiştir o olay. Burada da bu sosyete kadınları haşe lillahi diyecek kadar böyle bir dini kültür yerleşmiş anlaşılıyor onların hayatlarına. İn hâdâ illâ melekün kerim demeleri de anlaşılıyor ki bunlar meleklere imanı da biliyorlar. Yani melekler kavramını da biliyor. Melek kavramını da biliyor. Ve meleklerin çok yakışıklı olduğunu da farkındalarmış demek ki. Öyle bir anlayış var ama melek kavramının da var olduğunu bu ayetten çıkartmış oluyoruz. Bunun üzerine kralın karısı onlar böyle ellerini kesince, bu bir melek, bu insan değil, melektir bu, çok değerli bir melektir dedikleri anda kralın karısı şöyle diyor onlara, diyor. Galet dedi, fezalikunnellezî lumtunnenî fî. İşte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur işte. Beni kınıyordunuz. İşte bu delikanlı budur. Lümtünneni fi, beni kınadığınız fihi hakkında. Neyse, ayetin manasını vereyim, açıklamasını yapacağım. Ve lekad râvettuhu an nefsihi fasta'sam ve le illem yef'a, manasını verelim. Ve lekad râvettuhu an nefsihi, ben onun nefsinden istifade etmek istedim. Ben ona yanaştım. Fasta'sam, o benden kaçtı. O namuslu davrandı. Bunu erkek kadınlara söylüyor kadın. Ben onun nefsinden istifade etmek istedim ama o kaçtı. O kendini korudu. Ve le illem yefal ma amuruhu. Ona emrettiğimi şayet yapmazsa, o delikanlıya ben yanaşacağım dediğimi yapmazsa, leyesününne ev leyekûnen minessâgirî ve yekûnen minessâgirîn ev leyekûnen minessâgirîn, pardon, gözlerimiz görmemeye başladı, ihtiyarladık. Yok, o kadar değil. Yani eğer ona emrettiğimi yapmazsa onu zindana atılacak veya aşağılanmış lordan olacak dedi kadın. Şimdi burada bu ayeti kerimeyi açıklayalım. İşte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur derken, lümtünneni fi kelimesini kullanıyor kralın karısı. Çünkü Allahu Teala bunları tercüme ediyor bize. Bu kadın Arapça konuşmuyor. Ama Allahu Teala bu kadar önemli bir konu olduğu için bunu lehv-i mahfuza çıkarıyor, tercüme ediyor. Ve bu tercümede gel lümtünneni fi kelimesini kullanıyor. Demek ki toplumda bir ahlak anlayışı var. Evli bir kadının genç bir delikanlıya yanaşmasını kınıyorlar. Kınama olayı çok önemli bir olay. Yani toplumsal kınama, ahlakın toplumsal temelini de işaret ediyor burada. Yani ahlakın bir kaynağı dinse, vahiy ise, bir kaynağı da toplumsal adetler, geleneklerdir ahlak. Böylece ahlakın iki tane memesi vardır. Birisi vahidir, ahlakı besler, oradan emer. Birisi de toplumun gelenekleri, adetleridir. Şimdi toplumun kınaması çok önemli bir olaydır. Yani bir insanın bir davranışı yapması ve ardından toplumun onu kınamış olması, social control dediğimiz, yani sosyal kontrol. Sosyal kontrol bugün eğitim sosyolojisinde çok önemli bir olaydır bu. Yani toplumun kınaması da bir yaptırımcı güce sahiptir. Yani insanlar ne kadar kötü olursa olsun, çok aşırı insanlar hariç toplumun huzurunda kötülük yapmazlar ya. Kötülükten sakınırlar ya, toplumdan sakınırlar ya. Toplum başlı başına bir yaptırımcı güce sahiptir. İşte burada bu lümtünneni kavramı, beni kınadığınız kişi budur. Demek ki bir kınama olayı da var. Sosyete de olsa, yani bir toplumun sosyetesinde bile, Allah-u Teala söylüyor, evrensel bir kural bu, bir kınama olayı vardır. Yani o sosyetenin bile bir ahlak anlayışı vardır. Yani. Bu çok ciddi bir olaydır. İşte burada kralın karısı, İşte beni kınadığınız olay, bu adam delikanlı bu işte, bak melek diyorsunuz ona, görüyor musunuz? Bak, kadın şunu itiraf ediyor şimdi. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ. Andolsun ki ben onun nefsinden istifade etmek istedim diyor. Bunu itiraf ediyor. O sosyete kadınlarına, evine topladığı, evinde misafir edindiği kadınlara, ben onun nefsinden almak istedim diyor. feste alsam. Ama o iffetli davrandı. Bu delikanlı var ya, ha bak, bu iffetli davrandı. Bunu da itiraf ediyor. Çok ilginç bir şey, bu kadın namusu biliyor. Ya şimdi bu ayet-i kerimeden çıkarım yapacak olursak, ne ilginç bir şey ki, kadın namusu bile biliyor. Feste alsam kelimesini kullanıyor. Kendisini korudu, bu delikanlı kendisini korudu diyor. Bana karşı ben saldırdım, o kendisini korudu. Bu iffet denen kavramı biliyor. Yani kendi yaptığının iffetsizlik olduğunu, o delikanlının yaptığının iffetli olduğunu ayıracak kadar da bir kafa var kadında. Böyle bir anlayışı da var yani. Böyle bir kültür de var. Ama maalesef cinsel libido, libido dediğimiz şey tabiriyle, affedersiniz Freud'un tabiriyle, libido dediğimiz cinsel içgüdü yani. Efendim, bu anlayışı bertaraf ediyor yani, bu cinsel libido kabarmamalı cinsel içgüdü. Efendim, "Ve illem yef'al ma amuruhu." Oo, şimdi tehdide saldırıyor. Yusuf peygamber orada duruyor. Delikanlı kapıda. Bu belide kadınlara, Yusuf peygambere tehdit savuruyor. Dediğimi yapmazsa, ben de aynı iddiadayım diyor kadın, ha. Ben diyor, ben gene bu delikanlıyla bir araya geleceğim diyor. Bunu emrediyorum ona. Olacak iş değil. Eğer benim dediğimi yapmazsa emrettiğimi, ya zindana atılır ya da aşağı alanlardan olur. Şimdi burada niye anlatıyor bize Allah-u Teala bu kadar detaylı bir şekilde kralın hanımının orada evdeki misafirlere, sosyete kadınlarına bu kadar böyle konuştuklarını kelime kelime bize niye anlatıyor? Çok önemli bir olay var burada şimdi. Nedir o? İyi dinleyin beni. Sosyal statüsü güçlü olan insanlar kendilerine bir işi yaptırmanı layık görürler. Anlıyor musun? Şimdi kadın erkeğe bu cinsel ilişkiyi nasıl emrediyor? Nesine güveniyor? Sosyal statüsüne güveniyor. Ha, sosyal statü. Statü nedir hoca? Doğru konuş. Seviye. Toplumdaki seviyesi. Kralın karısı ya. Kralın karısı. Kralın karısı olunca yaptırımı fazla oluyor. Ha. İşte bunu, bu konuyu gündeme getiriyor Allah-u Teala. Sosyal seviyesi yüksek olan insanlar bazı davranışları yapmalarını kendilerini layık görürler. Anlıyor musunuz? İşte görüyorsunuz işte kendisini. Bunlara sonradan görme denir. Sonradan görme. Bulunduğu seviyeyi hazmedemeyen kadın bu. Bulunduğu seviyeyi hazmedemeden böyle bir şey yapmaz. Kendisinin bir onuru olduğunu, beynin kralın bir onuru olduğunu bilir. Bu onurla oynamaz. Hazmedemeyen insanlar bulunduğu sosyal seviyeyi, sosyal statüyü hazmedemeyen insanlar vardır. Bu ekonomik açıdan olur. Sahip olduğu parayı hazmedemez. Bu efendim sosyolojik, siyasi açıdan olur. Siyasi seviyesini hazmedemez. Sosyal statü diyoruz biz buna. Onu hazmedemeyebilir. İşte bu hazımsızlık bu işi yaptırıyor kadına. Yani bunu bize öğretiyor Allah-u Teala burada. Yoksa bunu niye bu kadar detaylı Allah-u Teala dedikodu mu yapıyor? Hayır. Bize bir mesaj veriyor işte. Bu mesaj işte bu. Kadın erkek ilişkiler sisteminde kadının statüsü yüksekse erkeğin ona dayanması mümkün değil. Bunu anlat. Yani sosyal statü, sosyal seviyeyle cinsel içgüdü birleştimi, tedavisi, önlenmesi imkansız olmayan bir çığ oluyor. bir sel oluyor. Bu muhteşem bir olaydır. Şimdi savuruyor. Şimdi bunun sosyal statüsü düşük olsaydı bu kadının sosyal seviyesi diyebilemeydi ki emrettiğimi ya yapar ya da zindana atılır. Bu yetkiyi nerede savuracak ona? Sosyal seviyesi düşük olan bir kadın bunu yapabilir mi? İşte bazı insanlar, bu erkek olur kadın olur fark etmez, bulunduğu sosyal seviyeyi insanları istismar etmek için kullanır efendim. İşte bugün de kullanıyor, kıyamete kadar böyle olacak. Kıyamete kadar da bu böyle olacak. Sosyal statüsü olan adam birilerine der ki otur aşağı otur, kalk kalk. Nokta nokta, bunları görüyorsun değil mi? Ya ben bir şey demiyorum. Şimdi siz bunları değerlendirin. Ben söylerim. Siz o noktaları dolduracaksınız. Ama ne zaman ki o sosyal statü gider, o adam unutulur gider. O hiç yokmuş gibi olur. Bunların farkındasın değil mi? İşte bu bunu anlatıyor. Yani Allah-u Teala bu mesajı bize veriyor. Cinsellikle sosyal statünün birleştiği yerdeki gırdaplardan kurtulmanın imkansızlığının örneğini Hazreti Yusuf'la anlatıyor. Evet. Gale dedi Hazreti Yusuf. Öyle ayakta duruyor da şimdi kadınlar ona bakıyor. Efendim eller kesilmiş. Kanlar akıyor. Kadın konuşuyor, tehdit savuruyor, zindanlardan mindanlardan bahsediyor. Bunun üzerine Yusuf peygamber kendi içinden şöyle seslendi diyor Allah-u Teala. Gâle dedi, Rabbis sicnü ehabbu ileyye mimma yed'ûneni ileyhi. Ya Rabbi dedi, zindan onların beni çağırdığı şeyden benim için daha iyidir dedi. Bak bak bak bak. Şimdi yed'ûneni çoğul. Öteki kadınlar da katıldı bu işe şimdi. O kralın karısına da katıldı onlar şimdi. Bak çoğul bu da şimdi bak. Yed'ûneni beni davet ediyorlar. Kadının davet ettiğini demiyor. O kadınlar da bu işe girdi katıldılar şimdi. Ya Rabbi dedi, onların beni davet ettiği bu fiilin yapılmasından dolayı, eğer ben yapılmamasından dolayı ben zindana atılacaksam benim için daha iyi. Ben bu işi yapmayacağım ama zindana girerim ya Rabbi dedi. Allah'a böyle dedi. Yusuf peygamber delikanlı adam. Ve illa tasrif anni keydehunne esbu ileyhinne ve ekum minel cahilin. Aman ya Rabbi. Tam o anda bu sözlere söylüyor Yusuf peygamber. Diyor ki zindan benim için daha iyidir, daha iyidir, daha sevgilidir. Ben onu tercih ederim. Bu işi yapmaktansa zindana girmeyi tercih ederim. İfadesi bu, anlamı bu bunun. Ya Rabbi eğer sen beni onların entrikalarını benden çevirtmezsen ben onlara meylederim ya Rabbi. Va va va va. Beni nefsimle baş başa bırakma ya Rabbi. Beni bırakırsan onlara meylederim. Ve ekum minel cahilin. Cahillerden olurum ya Rabbi. Ama bu dehşet bir şey ya. Ve illa tasrif anni keydehunne. Muazzam bir ifade tarzı var burada. Ne biliyor musun? Demiyor ki beni onların entrikalarından uzak tut. Böyle demiyor. Onların entrikalarını benden uzak tut. Bak bak bak bak bak. Bu ifade çok önemli bir ifade. Yani entrikayı ortadan kaldır ya Rabbi. O entrika orada var olduğu müddetçe ben kaybedeceğim. O orada var olduğu müddetçe ben kaybederim. Dayan. O entrikayı kaldır. Demiyor beni buradan kaldır, beni uzaklaştır. Entrikaları benden uzaklaştır. Oo. İşte bu çok önemli bir olay. Onun için Kur'an-ı Kerim'de birkaç fiile Allah yaklaşma der, yaklaşma. Birkaç fiile. Yaklaşırsan mutlaka o işi bitireceksin demektir. Birisi zina, birisi yetimin malı. İyi dinleyin. Mal. Ve la tegrabu malel yetimi diyor. Yetimin malına yaklaşma. Yaklaşırsan yersin onu, yersin, duramazsın. Yaklaşmayacaksın. Bir de zinaya söylüyor bu. İşte bu. O entrikaları benden uzaklaştır ya Rabbi. Bana bir hayır yapacaksan o entrikaları uzaklaştır. Allah'a yalvarıyorum. Bu tabii bir cinsellik eğitimi veriyor gençlere. Bu ayetler. Efendim, Yusuf suresinin bu ayetleri. Efendim. Ama yapmazsan ya Rabbi. Esbu ileyhin. Ben onlara meylederim. Kendime hakim olamam. Beni nefsimle baş başa bırakma ya Rabbi. Sen bu işe müdahil ol. Müdahil ol. O entrikaları kaldır. Da ben kurtulayım. Aksi takdirde ve ekum minel cahilin. Cahillerden olurum. Yusuf peygamber muhteşem bir tanım da yapıyor burada. Bir tanım getiriyor. Neye biliyor musunuz? Cehalete. Cinsel sapıklık cehalettir efendim. Bunu ilk defa böyle tanımlayan kim biliyor musun? Lut aleyhisselam. Oho, Yusuf'tan çok önce. Yusuf peygamberden çok önce. O diyor ki iki tabir kullanıyor Lut peygamber. Bu Sodom ülkesi için bu homoseksüelliğin yürüdüğü, ilk defa ortaya çıktığı, ilk defa insanlıkla homoseksüelliği buluşturan Lut kavmi olmuş. Yani Sodom ülkesi, tarihte Sodom ülkesi geçer bu, Sodom halkı diye geçer. Ama bize Lut kavmi olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de, tabir budur. Şimdi 8. cüzde, yani Araf suresinde siz kadınları bıraktığınızda erkeklere mi yanaşıyorsunuz diyor Lut peygamber. Sizi ben bir müsrif, aşırı gitmiş bir toplum görüyorum. Aynısını Nem suresinde teşhelun, cehalet üreten bir toplum görüyorum sizi diyor Lut peygamber. İki tabiri kullanıyor. Birisi Araf suresinde, birisi Nemir suresinde. Yani cehalet üreten, cinsel sapıklık cehaletin kendisidir. Burada da aynısını Yusuf peygamber aynı tanımı yapıyor. Lut peygamberin yaptığı tanımı burada yapıyor. Ve ekum minel cahilin diyor. Ben cahillerden olurum. Ya Rabbi. Şimdi burada bu anlatım tarzında Yusuf peygamberin sözlerini, duasını Yüce Allah'a o anda bu şekilde sunması ve söylediği kelimelerden şunu çıkartıyoruz. Bir insan peygamber bile olsa yanlış yapmakta Allah'ın müdahalesi olmazsa o yanlış yapar. Evet. Onlar ilahi müdahaleye açıktır. Hemen derhal Allah-u Teala'nın puanının kırılmaması için derhal müdahale eder. Mesela bizim peygambere yapmıştır Allah-u Teala. Evet. İsra suresinde bunu anlatıyor. Ve in kadu leyeftinunke anellezî evhayna ileyke litefteri aleyna gayre ve izen lettehadûke halîlen ve leûlâ en sebbetnâke lekad kitte terkenu ileyhim şeyen galîlâ diyor Allah-u Teala. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Hocalar bunu bilecek, hocalar. Dünya hocalar bu İslam alemini, bu ayetleri böyle alınlarına yazacaklar efendim. Başka bunun çağrısı yok. Peygamberimize diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki ya Muhammed, neredeyse ha, seni benim sana vahyettiğimden uzaklaştıracaklardı. Seni Kur'an'dan uzaklaştıracaklardır neredeyse o kafirler. Litefteri aleyna gayra. O Kur'an'dan, o vahiyden başkasını bana iftira etmek için seni uzaklaştıracaklardı neredeyse. Ve izen lettehadûke halîle. O takdirde seni dost edineceklerdi. Yani peygamberimize dediler ki kafirler, sen şu Kur'an-ı Kerim'e ters düş. Bunun başka bir şey getir buraya. Yani. Bu olmaz. Böyle vahiy olmaz. Bu bizim hayatımıza uymuyor. Yani. Eğer sen bunu yaparsan dediler, seni dost ediniriz. Senin dostun olmamız için veya senin bizim dostumuz olmanız için sen şu vahiyden bize uzaklaş bakayım dediler. Aynen böyle dediler. Bunun başka bir cevabı Yunus suresindedir. Dediler ona ki peygamberimize, ya şu Kur'an'ı değiştir ya da başka bir Kur'an getir dediler. Ya. Bu böyle olmaz. Bu Kur'an bizim hayatımıza uymuyor. Biz ahlaksızlık yapacağız, hırsızlık yapacağız, kız çocukları öldüreceğiz, sen bu kitapları öldürmeyeceksin, kadınları döveceğiz, kovacağız, onları eşya gibi kullanacağız. Bu diyor ki kadınlar böyledir, bu olmaz mı? Bu bizim hayatımıza uymuyor. Kaldım. Bak şimdi ayete bak. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ Seni sağlam tutmasaydım ya Muhammed لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْءًا غَلِيلًا Neredeyse onlara meylediyordun, onların dediğini yapacaktın, Kur'an'a ters konuşacaktın, Kur'an'a ters düşen fetvalar verecektin ya Muhammed, ben seni sağlam tuttum. Ama peki bizi kim sağlam tutacak, bu hocaları böyle fetva veriyorlar ha? Anlıyor musunuz? Peygamberi bile etkilediler ha. Allah dedi ben olmasaydım sen gidiyordun ya Muhammed. Gidiyordun da nereye gidiyordun biliyor musun? İzen le ezerbunâke du'afel hayâti ve du'afel memâta gidiyordun. Dünya ve ahirette sana sıkıntıları tattırırdım ya Muhammed. Peki bizi kim alıkoyacak bu yanlış fetva vermelerden? Bu hocalar konuşuyor, atıyor. Lemleun tufeyle atıyorlar. Biz de oradan lemleun tufeyle derler. Barut atar, barut. Barut atamaz da üstüpüyle koyarlardı ona. Üstüpü bilir misin? Üstüpü bilir misin? Bilmem bu. Hani kendinden yaparlardı ya, efendiler oradan gömlek yapardı evvelden. Anamız oradan foritiko yapardı, foritiko. Efendim, o şey eskiden doldururlardı barutları filan efendim. O şeyle, üstüpüyle beraber put atardı, put düşür taşa. Atmaz uzağa, gitmez. Gitmez. Üstüpü. Üstüpü fetvası. Şimdi anladınız mı? Karadeniz'de belki bilirler, yaşlılar gülüyorlar değil mi? Üstüpü. Bizim bir komşu vardı, gelirdi eve, bizim eve doldururdu tüfeği. O barutla üstüpüyle beraber bir daha atardı, pıt! Üstüpü çıkardı oradan. Başka bir şey çıkmaz orada. Mermi yok. Böyle bir şey yok. Hedef yok. Hocalar hep üstüpü atıyor, hedefsiz. Şimdi ne için misal verdik ona? Hazreti Muhammed'i bile ben tuttum seni diyor ya Muhammed de. Kurtardın yakayı ha. Şimdi böyle bir olayda Yusuf peygamberi Allah'ın tutmasını istiyor. Sen bu işi becer ya Rabbi. Ben beceremem. Ben bunu beceremem. Şimdi ekümnel cahilin İşte burada böyle olaylarla karşı karşıya kalan genç delikanlıların Allah'a nasıl sığınacağının ahlakın bir boyutunun Allah'a sığınmak olduğunu söylüyor. Muhteşem bir kural koyuyor. Yani bir delikanlı bir hanımla karşı karşıya kaldığı zaman da hele hanım aktifse bunun karşısında durmanın Allah'a sığınmaktan başka bir yolu olmadığını Yusuf peygamber itiraf ediyor burada. Ve bunu bize öğretiyor işte cinsel ahlakın temelinin Allah'a sığınmak olduğunu söyle. İşte bu ayetle bunun için. Anlıyor musunuz? Evet. İşte bu sefer Yusuf peygamber böyle bir duada yaptı. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ. Rabbi onun duasını kabul etti. Bu duayı kabul etti ya Allah Teala. Yusuf peygamberin yaptığı bu duayı. Beni koru. Onların entrikalarını benden uzaklaştır ya Rabbi. Dediği duayı ben derhal kabul ettim. Rabbi ona icabet etti. Onun duasını kabul etti. فَسَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. O kandılların entrikasını ondan uzaklaştırdı. Yani dedi ya, ya Rabbi beni, bu entrikaları benden uzaklaştır. Yani beni baş başa bırakma nefsimle. Bu iş çok kötü bir olay ya Rabbi dedi. Hemen o entrikaları uzaklaştırdım diyor Allah-u Teala. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Çünkü Allah her şeyi duyandır, her şeyi bilendir. O Yusuf peygamberin ne dediğini, niçin öyle söylediğini, neden öyle dua yaptığını, o entrikalar neden olduğunu biliyor. Biliyor da yapıyor. Ha burada bize bir işaret de bulunuyor. Bilmeyen, duymayan, dinlemeyen insanlar bir işi beceremezler. Allah da bilmesiyle, duymasıyla, o sıfatlarıyla o işi becerdim diyor. Ben yaptım o işi. Ben Tanrıyım. Siz de öyle yapacağız. Batı dünyasının İslam alemine yaptığı entrikaları bilen insanlar, duyan insanlar, anlayan insanlar bertaraf edebilir. Başkası bertaraf edemez. Anladınız mı şimdi? Anladınız mı? Cahil adamlar yapamaz. Burada nokta yok. Burada burada nokta yok. Türkiye'de neler olduğunu daha biz bilmiyoruz. Bizi idare edenler de bilmiyor. Türkiye Hristiyanlaşıyor. Torunlarınız kiliseye gidecek. Bunun farkında mısın? Burada nokta nokta. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. Şimdi dehşet bir yere geldik. Onlara ayetleri görmelerine rağmen o entrikaları Yüce Allah geri çevirmesine rağmen, o ayetleri, o kanunları, o oluşumları görmelerine rağmen kral ve onun yakınındakiler belli bir zamana kadar Hazreti Yusuf'u hapse attılar, zindana attılar. Zindandan kurtulamadı ya. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz bana. Hocam, neden Allah-u Teala engellemedi hapse atılmasını? Yani engelleyebilirdi de Yusuf. Böyle bir soru sorabilirsiniz. İşte bu soru can alıcı bir noktaya geliyor. Şehirdeki entrikaları, şehirdeki dedikoduları engellemek için Hazreti Yusuf'un hapse girmesi gerekiyordu. Ve Allah-u Teala ona müdahale etmedi. Zaten yukarıda kendisi duasında demişti Yusuf peygamber. Hapis benim için daha iyidir ya Rabbi dedi. Yani bu işi yapmaktansa hapse ben girmeyi tercih ederim. Öyle mi siz? Ağzına gir hapse şimdi. Ben orayı engelledim, öte tarafı engelledim. Ha, hapse istiyor. Ağzına gir bakayım hapse şimdi. Ama esas bunun espri noktası, toplumun hafızası 3 aydır biliyorsunuz. Toplumun hafızası 3 aydır. Oo. Hoca bunu nereden çıkarıyorsun sen? Bunu tefsire yazdım. Boşanma hukukunda yazdım bunu ben. Şimdi Allah-u Teala der ki ölen kadın, kocası ölen kadın 4 ay iddet bekleyecek. Ondan sonra evlenebilir. Boşanan kadın 3 ay bekleyecek. Ondan sonra evlenebilir. Niçin? Alimler Alimler şöyle yapmışlar. Alimlerin dediğini kabul ediyorum. Ama bazı yerlerde onların dediklerinin geçerliliği olmuyor. Örneğin dediler ki çocuk eski kocasından gebe olup olmadığı bilinsin diye. Yani çocuk 3 ayda belli olur. E peki kocası ölen niye 4 ay bekledi? 1 ay yas tutma hakkı tanıyor ona. Yani 1 ay yas tutar o kadın. 3 ayda iddet bekleyecek, etti 4 ay. Boşanan kadın ise 3 ay bekleyecek. Şimdi alimler haklı olarak dediler ki, o zamanki alimler ama haklı olarak dediler ki çocuğun belli olması için 3 ay bekleyecek. Ha, eğer gebe ise demek ki bu eski kocasındandır. Ama şunu söyledim ben tefsirde, şimdi bir haftalık gebe olan kadın gidip kan tahlili yaptırıyor, efendim gebe olduğu anlaşılıyor bir haftalık. O zaman gebe olduğu anlaşılınca 3 ay beklemeden evlenebilir. Kur'an'ın dediği bu iddet nedir o zaman? Kur'an'ın bu dediği kaldı sıfırda. He? İşte benim mezarımı ziyaret edecekler. İşte bu onun açılımını getirdim orada. Eğer bir kadın dedim hemen gider kocası öldü, kan tahlili yapar, gebe olup olmadığını tespit eder de hemen evlenirse toplum der ki bu erkek de daha evvelden kırıştırıyordu. Bunu dememesi için toplumun 3 ay bekleyeceksin. Toplumun hafızası 3 ay. 3 ay sonra evlenirse bir kadın 3 ay içerisinde bir erkek bulabilir, evlenebilir. Ama hemen evlenirse ondan ilişkisi var denir. Bunu yazmışım oraya. He işte bu çağdaş tefsir budur işte. Dolayısıyla toplumun hafızası 3 ay oldu oradan çıkıyor. Yani toplum 3 ay sonra unutur. Öyle yapıyor. Bu siyasiler de bunu biliyorlar, biliyor musun? Nasıl olsa 3 ay sonra unutulacak. Boş ver. Anladın mı? Bak nereden çıkartmışım bunu. Ne oluyor? Hocam hava yağmurlu. Evet, dışarıda yağmur yağıyor, kalkın ayağa. Hadi bayım. Hadi bayım. Öyle sıraları doldurun. Safları doldurun, namaza duracakmış gibi doldurun, doldurun, doldurun, doldurun. Hadi hadi gir gir gir gir gir gir. Gir gir, yağmuru kurtaralım. Ha şimdi oturabilirsin, teşekkür ederim. Şimdi hayatınızın bilgisini verdim size şimdi burada, bakınız. Bunu hoca olan adam çok güzel anlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim yani haftasında gebelik ortaya çıkaran bir yerde peki bu selasete kurul ne olacak? Ne yapacak burayı? Abi burada yani sen haftasında gebeliği öğrensen bile bir şey ifade etmiyor. Dedikoduları önleyeceksin. En ay 3 ay sonra evlenecek kadın evlenebilir ve o dedikodular önlenir çünkü toplumun hafızası 3 aydır diyor Allah-u Teala. Şimdi oradan buraya alıyoruz. Nereden nerelere gidiyoruz mübarek? Şimdi diyor ki Yüce Allah buyuruyor ki Sümme bedâ lehum. Onlara açıkça ortaya çıktı. Anladılar. Bildiler. Min bâdi mâ râul âyâti. Delilleri gördükten sonra, ayetleri gördükten sonra yani Hazreti Yusuf'un masum olduğu ortaya çıkan şeyler, deliller ortaya çıkmasına rağmen onu hapse attılar, zindana attılar. Hatta hain belli bir vakte kadar, sınırlı bir vakit koymuşlar. Dediler ki bu delikanlı hiç olmasa bir içeri atalım, hem kralın karısı rahatlasın, hem toplum rahatlasın, bu dedikodudan önlensin. Efendim, hep suçlu kralın karısını görmesinler. İşte böyle bir Yusuf'u da bu kadından koparalım, biraz ayıralım onu, efendim bir ayrı yaşasınlar biraz. Bu dedikodular da toplumun hafızası da rahatlasın efendim diye. Şimdi siz farkına varır mısınız bilmiyorum. Mutlaka varırsınız tabii. Nedir o? Bir adamı yakalarlar, suçsuz olduğu halde içeri atarlar onu. Onu korurlar, öldürürler çünkü öteki adamlar öldürün onu atarlar içeri ki orada canını korusun yani. Ondan sonra hemen salıvermezler. Siz de zannedersiniz ya bu adamı niye aldın içeri falan, dünya kopar falan. Onu korumak için aldılar içeri. Anlıyor musun? Ancak onu hapse atarlarsa koruyabilirler onu. Evet. Ve dehale ma'ahu sicne feteya. Hazreti Yusuf zindana gönderildiğinde onunla beraber de iki tane genci de atlar oraya. İki delikanlıyı. Gâle ehaduhuma. O delikanlılardan biri dedi ki inni erani, ben rüyamda görüyorum. Asuru hamra. Şarap sıkıyorum. Şarap. Yani üzümü sıkıp şarap yapıyorum. Şarap üretiyorum. Diyelim ona. Gördüm rüyamda kendimi. Ve gâle âharu. Diye delikanlı dedi ki inni erani, ben de görüyorum rüyamda, ehmilu fevga ra'si, başımın üstünde taşıyorum, hubzen, ekmek taşıyorum, başımın üstünde ekmek taşıyorum, te'külü tayru min, kuşlar da o ekmekten yiyor, benim başımın üstünde ekmek taşıyorum, o kuşlar da gelip o ekmekten yiyip, böyle rüyamda gördüm. Nebbi'na bi te'vili. Yusuf peygamber dediler ki bunun yorumunu bize bir bildir bakalım. Bize nedir bu yorum? Ben orada şarap üretiyorum. Bu da kafasının üzerine ekmek taşıyor, kuşlar yiyor. Bu ne anlama gelir bu rüya? Bunu bize yorumunu yap. İnna nerake minel muhsinin. Seni muhsinlerden görüyoruz. Sen çok iyi bir delikanlısın. Öyle görünüyorsun sen. Bize buna bir haber ver bakalım abi. Rüyalarımız nedir? Şimdi bu ayetten şu çıkıyor meydana. Hazreti Yusuf'un en önemli mucizelerinden biri rüya tabiriydi. Rüyayı yorumlar. O işin profesörüydü ya. Allahu Teala öğretmiş ona. Onun için diyecek ona aşağıda. Efendim hani rüya görmüştü, babasını anlattı ya. Efendim yıldızları görüyorum. Babacığım bana secde ediyorlar, görüyorum. Bu nedir diye. Efendim babası Yakup peygamber onu yorumluyor. O rüyayı. Dolayısıyla Yusuf peygamber de rüyayı yorumlamanın doruk noktasına ulaşıyor. Bunun üzerine bu soruyu soruyorlar ona. Bu rüyaları anlatıyorlar ona. Fakat o delikanlılar suçlu. Birisi suçsuz atıldı oraya, birisi suçlu atıldı oraya. Şimdi o suçlu olmasına rağmen o gençlerden biri muhsin kelimesini kullanıyor. Kullanıyorlar. Yani muhsin demek güzeli üreten demek. İyi üret... Sayın Albayım, bu ezanları hep öne alıyorsun sen, erken bitireyim diye. Ama şu çıkıyor meydana, bu gençler zindana atılmışlar ama muhsin biliyorlar. Yani ihsan demek güzel, efendim iyi iş yapan, o Yusuf peygamberin suçsuz olduğunu anladılar. Bu delikanlı buraya böyle suçsuz yere atıldı buraya. Bu muhsin bu adam. Ya, muhsin diyorlar mı? Sen bize bu rüyaları anlat dediler. Bakalım nasıl anlatacak? Ne zaman? Bir daha Cuma'ya. Arkası Cuma'ya. Arkası yarın var ya program. Arkası Cuma'ya efendim. Efendim Allah bu Yusuf peygamberin yaptığı duayı yapan ve bu işlerden uzakta kalan kullarından eylesin. Allahu Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. El Fatiha.